Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 5 lutego, minęła 9. Beniamin Filip, zapraszam na serwis trójki. Karambol na autostradzie A2. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne. W przyszłym tygodniu do parlamentu trafi projekt ustawy dotyczący metropolitalnej Warszawy. Po fali ogromnych protestów rząd w Rumunii ogłasza, że nie będzie złagodzenia kar za korupcję. Ale na początek wypadek na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Doszło do niego w nocy na wysokości miejscowości Trzciel w województwie lubuskim. Niestety są ofiary śmiertelne, informuje Włodzimierz Matczak z firmy Autostrada Eksploracja S.A. 5 samochodów osobowych i jedna ciężarówka zderzyły się. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby zginęły i 2 osoby zostały ranne. Przez kilka godzin ruch w kierunku Warszawy był wstrzymany, ale sytuacja wraca powoli do normy. Synoptycy ostrzegają przed złymi warunkami do jazdy. W wielu miejscach jest mgła, a do tego marznące opady powodujące gołoleć. W poniedziałek lub wtorek do parlamentu trafi tak zwana ustawa wprowadzająca w sprawie metropolii warszawskiej, zapowiada Jacek Sasin. Poseł z Prawa i Sprawiedliwości w TVP komentował też apel o wycofanie projektu zmieniającego ustrój stolicy, jaki podpisali wczoraj przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów z Warszawy i okolic. Zadziwiające spotkanie w Pałacu Kultury, można powiedzieć taki nie tylko polityczny meeting, ale przede wszystkim impreza czysto propagandowa. Z inicjatywy działaczy Platformy Obywatelskiej i PSL-u założona teza, a tak naprawdę żadnej merytorycznej dyskusji na temat założeń ustawy. Mam relacje od kilku samorządowców, którzy byli na tym spotkaniu, którzy przyjechali z nadzieją na rzeczową rozmowę, a usłyszeli tylko propagandowy bełkot. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki mówił, że jedynym celem projektu jest zdobycie przez PiS władzy w Warszawie. Były prezydent stolicy stwierdził, że ustawa spowoduje chaos. Warszawa, miasto stołeczne, ma wiele inwestycji. Metro buduje, Tabor zakupiło, jakieś inne rzeczy. Bierze to na kredyt. I ten kredyt jest gwarantowany dochodami Warszawy, miasta stołecznego, jako gminy i powiatu. Teraz te powiatowe pieniądze zostaną odebrane do innego podmiotu, 5 razy większego terytorialnie. Czyli tutaj następuje, może nastąpić załamanie w budowie metra, w spłacie innych kredytów. W tych innych podmiotach. Nie przedyskutowano tego, nie przygotowano, nie przeliczono. Zgodnie z projektem skład Warszawy jako miasta metropolitalnego wejdzie kilkadziesiąt okolicznych gmin. Prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Petro Poroszenko i Donald Trump rozmawiali telefonicznie o zaostrzeniu sytuacji w Donbasie i atakach separatystów na miasto Awdijiwka. Mówili też o planowanej wizycie Poroszenki w Stanach Zjednoczonych, poinformowano na stronie internetowej ukraińskiego prezydenta. Jak napisano w komunikacie, prezydenci szczególną uwagę poświęcili sytuacji w Donbasie oraz zadaniu osiągnięcia pokoju metodami dyplomatycznymi i politycznymi. Rozmówcy wyrazili głębokie zaniepokojenie eskalacją napięcia i pogorszeniem sytuacji humanitarnej w rejonie Awdijiwki. Mówiono o potrzebie natychmiastowego wstrzymania ognia. Od niedzieli w wyniku ostrzałów separatystów zginęło 3 mieszkańców Awdijiwki, a wiele budynków zostało uszkodzonych. W mieście brakuje też prądu, wody i ogrzewania. W rozmowie prezydentów poruszono też kwestię przyszłej wizyty Petra Poroszenki w Ameryce. Wcześniej ukraińscy dyplomaci mówili o końcu lutego jako możliwym terminie spotkania obu prezydentów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Rumuński rząd ugiął się pod presją obywatelskich protestów. Zapowiedział wycofanie rozporządzenia dotyczącego przestępstw korupcyjnych. Chodzi o wprowadzone w zeszłym tygodniu przepisy, które zniosły kary za niektóre przestępstwa korupcyjne, m.in. za wręczenie funkcjonariuszom publicznym łapówki do wysokości 200 tysięcy lei, czyli około 48 tysięcy euro. Prezydent kraju zaskarżył te przepisy do rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego. Premier Rumunii poinformował w wystąpieniu telewizyjnym, że rząd na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu zajmie się wycofaniem rozporządzenia. Zapowiedział też konsultacje społeczne w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzenie rozporządzenia wywołało w Rumunii największe protesty od czasu upadków komunizmu w 1989 roku. W piątek na ulicach Bukaresztu przeciwko ustawie demonstrowało 250 000 osób. Brytyjscy polarnicy na Antarktydzie zakończyli przenoszenie stacji badawczej. Musieli ją całą przesunąć o 23 km, bo zaczął pękać pod nią lód i konstrukcja mogła wpaść do wody. Stacja składa się z 8 modułów. Najcięższy z nich waży 200 ton i wygląda trochę jak któryś ze statków kosmicznych z filmu Gwiezdne Wojny. Stoi na tak zwanym lodowcu szelfowym Branta. Całą stację trzeba było przesunąć, bo tworząca się pod nią szczelina była coraz większa, tłumaczył wcześniej BBC jeden z członków ekipy badawczej David Vaughan. Od tych szelfów lodowych naturalnie odrywają się góry lodowe, a zatem to normalne, że od czasu do czasu pojawiają

Serdecznie witamy w drugiej zagadkowej godzinie razem z Jerzem Igorem i z piosenką pod tytułem Śnieg. A w drugiej godzinie zagadkowej rzecz jasna głównym bohaterem będzie właśnie on. Witam w naszym studiu terapeutkę dziecięcą, terapeutkę integracji sensorycznej, instruktorkę dogoterapii, panią Agatę Bagdach. Dzień dobry. Dzień dobry. To może rozszyfrujmy te niełatwe chyba sformułowania. Instruktorka dogoterapii. Kto to taki? Dogoterapia? Pan Juliusz, dogoterapia. Nie znam. Pan Juliusz nie zna, a pani Marta? Nie. No to może będzie łatwiej z tym. Terapeutka dziecięca. Terapeuta to ktoś taki, co, kto uczy dzieci niepełnosprawnych różnych rzeczy, ale nie takich szkolnych. Ja bym dodała tylko tyle, że pełnosprawne dzieci też uczy. A integracja sensoryczna? Coś wam gdzieś? Nie. Nic, kompletnie nie. Pani Agato, bez pani nam się to nie powiedzie. Po kolei bardzo proszę. Dogoterapeuta, integracja sensoryczna, terapeuta dziecięcy. Co to za magiczne słowa? Okej, słuchajcie, to może zaczniemy od pierwszego, dogoterapia. A z czym wam się kojarzy słowo dog? Pies. Pies. A terapia? Pies, terapia to jest więcej, bo tam było o psie. No właśnie. Wiecie co, to jest terapia i edukacja z użyciem psa. Czyli przychodzimy z psami. Z koniami terapia. Jest hipoterapia z końmi. Tak. Jest kototerapia, nazywa się felinoterapia. Są specjalne koty i też są specjalne psy, które pracują z ludźmi i z dziećmi, i z dorosłymi, ze wszystkimi, którzy potrzebują. I zarówno pełnosprawnym, jak i z niepełnosprawnościami. Ale my skoncentrujemy się dzisiaj na psach, bo powody są dwa, zaraz o tych powodach porozmawiamy. Ale chciałam was zapytać, jak brzmi przysłowie, które mówi o przyjaźni i o psie? Że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. O właśnie, co to znaczy, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Jest najbardziej wiernym zwierzęciem jakiejś, nie wiem, całej kuli ziemskiej. Rzeczywiście tak jest? Pies jest najwierniejszym przyjacielem człowieka? Zdecydowanie. Pies przede wszystkim bardzo, bardzo kocha człowieka i on jest po to, żeby być z człowiekiem. Po to też został zrobiony, stworzony, że tak powiem. A wiecie, skąd wziął się pies? Tak, od Boga. A od zwierzęcia jakiego najpierw? Jaki wilk. Od wilka. Okay. A wilk no to... od... Aha. Nie wiem, ale coś z dinozaurów. Ale to dokładnie tak było, tak. Czyli tak, najpierw był dinozaur, potem wilk, potem pies. No ciekawa. I gdzieś tam człowiek. Teoria. No ale to dokładnie z tą przyjaźnią. Ale to bardziej były małpy. Wiesz co, Julku? Było tak jak z Bailim i Itanem. Zakręć się, zakręć się. Nic nie kapuje z tych słów. Coś mi tu merda. Złapię cię. Chodź tu. Brawo. Ale jedno słowo polubiłem najbardziej. Bailey. Po jakimś czasie zacząłem ogarniać ważne słowa. Ja miałem chłopca. Na imię miał Ethan. Ja też miałem imię. Na imię miałem Bailey. Poznałem swoje miejsce w stadzie. Mama mnie lubiła. Tata mnie lubił. Tak. I to tak, bardzo. Rozumiem. Przepraszam. No weź, zjeżdżaj wstąd. Jazda. Współczułem sierściuchowi. Widać, że wolałby być psem. Ma chłopak pecha. Prędki, Głodek, siostra, mama, chwilę potem Ethan, największa miłość wiernego Bailey'ego, bohatera wyjątkowej książki i myślę także, że wyjątkowego filmu. No i to jest pretekst naszego spotkania, prawda? Tak, zdecydowanie. Dzisiaj przyszłam tutaj porozmawiać z wami o psach, ale pretekstem właśnie jest książka Był sobie pies. Fantastyczna, ciepła, wesoła książka, która zawiera w sobie bardzo, bardzo dużo informacji na temat zwierząt i też na temat różnego traktowania zwierząt i o tym, czy człowiek też jest najlepszym przyjacielem psa. Tak, i to jest książka, która nie schodziła z list bestsellerów, prawda? Prawie wszystkie książki mają we sobie psa. Na przykład tego pana z tamtego lasu. Był tam, on też miał psa. Teraz jest dogoterapia, a poprzednio był pan, którego dziadek miał psa i węża. Ty mówisz o zagadkowej niedzieli teraz, tak? Ale czy mówisz to z radością, czy z żalem? Z radością i z świadomością, że to prawda, że człowiek to najlepszy przyjaciel człowieka. No to powiem, Julku, to powiem ci tak. Ja już w tym studiu zagadkowym nie mam kompletnie nic do dodania. Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam do mnie psie i już pies odzywa się. Potem wołam hopsasa i już mam przy sobie psa. A gdy powiem cicho leż, leżę ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam doń, grzecznie liżę moją dłoń i zabawnie szczerzy chły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy psu kość dam pieśnią z się, bo to są zwyczaje psie. Pies u nóg mych zapadł w sen. Potem wstał, wyprężył grzbiet, żebym z nim na spacer szedł. Szliśmy razem ja i on, pies postraszył starowron. Potem biegł zwyczajem psim, a ja biegłem razem z nim. On ujadał, a ja nie. Pies i tak rozumie mnie. Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. No i Killersi nam zaśpiewali i zagrali piosenkę pod tytułem Wy nie wiecie, a ja wiem. A ja trzymam teraz... Świetnie, a ja trzymam teraz w dłoni książkę. Kto przeczyta tytuł? Był sobie pies. No świetnie. Był sobie pies, to jest książka Bruce'a Camerona. Ten świat jest naprawdę pomerdany. To jest podtytuł tej książki. Rzeczywiście świetna jest książka pod względem takiej emocji, tego, że jest dla wszystkich. Ja myślę, że czy wy czytaliście tą książkę? Ktoś wam nie czytał? Jeszcze nie zdążyli. Jest bardzo, bardzo nowa ciekawa, nowa, nówka sztuka. Rynku, tak. Jest bardzo ciekawa i rzeczywiście nadaje się dla wszystkich. Dla dzieciaków i dla osób w średnim wieku i starszych. Ja powiem tak. Ja otworzyłam, zaczęłam czytać i przestać nie mogłam. I to dosyć dobra jest rekomendacja. Książka, która... Ani prawie z każdą książką. To prawda. Pani to prawda, ale prawie powiedziałeś. Czyli jednak są takie, które niespecjalnie tak, są wojenne. Dobre dla mnie. Ale ta książka rzeczywiście, to jest książka, która bardzo wzrusza. Wiecie, że mi się oczy zaszkliły parę razy. Wiecie, co to znaczy? Tak, popłakała pani się. No może nie aż tak do końca, ale ona naprawdę jest wzruszająca. I ten psychohater jest niezwykły. Tak, większość filmów jest wzruszająca. Ale właśnie film, wiesz, Julku, który powstanie na bazie tej książki, na podstawie tej treści zawartej w książce, to jest produkcja hollywoodzka z Bradleyem Cooperem w roli głównej i niedługo będzie premiera tego filmu. No i tak jak powiedzieliśmy, jest to pretekst ku temu, żeby porozmawiać o psach. O psach, które są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. A gdybyśmy, słuchajcie, przewrotnie teraz stwierdzili tak. Człowiek jest najlepszym przyjacielem psa. To będzie to prawda? Tak. Tak, pani Agato? Agata Bagdach w naszym studiu? No, niestety nie zawsze. Są osoby, które nie wiedzą o tym, jak dobrze traktować zwierzę. Niestety są ludzie, których to też nie interesuje. Ale jest równie dużo osób, które bardzo by chciały dobrze traktować swoje zwierzęta, swoje psy, ale nie rozumieją języka psiego. Czy wy rozumiecie psi język? Nie, ale bo my mamy chomika. W książce ja, doktor Dolittle, on papugi umieją rozmawiać w dwóch językach, w ptasim i w ludzkim. No to ona go nauczyła tego, no, alfabetu ptasiego, a później się nauczył mowy wszystkich zwierząt. Ale wiecie, że psy mówią do nas cały czas i my możemy się nauczyć języka psiego, nie tylko szczekania. A ludzie się po, a ludzie 100 lat temu dopiero się nauczyli, tylko że oni jak merdają ogonem, to się cieszą. Często, ale nie tylko. Jest też tak, że jak pies merda takim bardzo sztywnym ogonem i ma sztywne ciało, to jest zdenerwowany. To wiem. A jak pokazuje zęby, to się uśmiecha? Nie wiem. A to różnie z tym bywa, prawda? Też różnie, tak, my mamy sąsiada, który ma psa, który się nazywa Fifi i on nigdy nie jest sztywny. Nigdy nie jest sztywny? To jest taka dziewczynka. Czyli jest taka zawsze luźna i zadowolona. Ona, nie wiem jak, ale ona uwielbia, jak się nią rzuca na podłogę. Ona zawsze na cztery łapy ląduje i skacze na dwie nogi i się z nimi bije. Właśnie. Z kim się bije? Z moimi kolegami. Ale zaraz, ja bym wróciła do tego rzucania na podłogę, Julku. Jak to uwielbia, kiedy się ją rzuca no, bo na podłogę? Ona, delikatnie. Bo jej brat trenują judo i się z nią bawią. Ale Julku, ona to uwielbia. Julku, ale to nawet nie jest śmieszne. Nie, tak nie wolno. Powiedzmy od razu, że nawet jak ktoś trenuje karate czy judo, nie wolno rzucać psa ale na podłogę. Przepraszam, to na łóżku robią. No, na łóżku myślę, że to lepiej, może jest trochę tak, że się wszyscy przytulają i tarmoszą i miętoszą. No, ja i to się może obawiam, tak wyglądać, prawda? Ale oni się tak bawią. No mam nadzieję, że nikt nikim nie rzuca, tylko że to jest takie właśnie tarmoszenie. I że nikt nikomu nie robi krzywdy. Zgadza no się tutaj? Nie. I zawsze no jak ktoś dzwoni dzwonkiem u nich, to ona zawsze szczeka. Bo mówi tak, że ktoś idzie, alarmuje. A wiecie, że są psy, które nazywają się alarmujące? I nawet w tej książce Bailey Rax się tak zachował, kiedy był pożar. On szczekał bardzo i chciał pomóc swojemu przyjacielowi Ethanowi, żeby on wydostał się z płonącego budynku. Są psy, które pracują jako psy alarmujące i one wtedy alarmują. Co to znaczy? Wiecie, co znaczy alarmować? Tak, zgłoszenie robią, że coś się stało. Na co dzień to praktykują. Tak, super. Mówią, że coś się dzieje. Na przykład są psy, które alarmują o tym, że ktoś będzie miał atak epilepsji. Wiecie, czyli co to jest tak, epilepsja? Są takie psy, które wyczuwają, że człowiek ma chorobę. A właśnie, jak te psy to robią? To jest niewiarygodne. Mają węch dobry. A jak dobry? Tak jak człowiek, czy lepszy? Ile razy lepszy? I jeszcze słuch mają dobry. O. Pamiętajcie, ostatnio o tym ale rozmawialiśmy. 100 razy lepiej od człowieka potrafią rozpoznawać te niuanse zapachowe, tak, prawda? Najlepiej to obrazuje taki przykład, że jak idziemy po klatce schodowej i ktoś gotuje zupę, to czujecie zapach zupy? Tak. Że ona jest pomidorowa, nie, albo ogórkowa. Tak, ja zawsze w szkole. No ja właśnie, możemy rozróżnić. Czuję. Rozróżnić, że to jest ogórkowa albo pomidorowa. A psy, słuchajcie, wiecie co czują? Nie. Czują, jakie ziemniaki zostały użyte. Czy to jednak był ryż? Czy ta woda była wcześniej przegotowana? Czy ta woda była mineralna? Czują, jakie przyprawy są w środku, czy marchewki, Pani Agato, czy ogórki? Ale w jaki sposób ludzie byli w stanie to zbadać? Że ten pies wie, że był ryż, a nie ziemniaki? Badania naukowe prowadzone na węchu psów, no bardzo różne, począwszy od rozpoznawania zapachu, w którą stronę on biegnie, że tak powiem. Zresztą psy również pracują bardzo na zapachach, nie tylko pod względem alarmującym, czyli mówią, że właśnie coś się dzieje z ciałem człowieka, ale też na przykład psy szukają w lesie. Tak, i są też takie, które ratują boczniki, że wąchają i wiedzą, gdzie jest człowiek, dokładnie, gdzie nie. Albo tak. Psy, które są wyszkolone, policyjne. To są owczarki niemieckie, bo je się bardzo łatwo, można ich czegoś nauczyć. No nie tylko owczarki, ale między innymi tak. Mamy wiele dowodów na to, że psy są niezwykłymi, najwierniejszymi, niezwykle pomocnymi przyjaciółmi człowieka. Nie mamy tylko wielu dowodów na to, że człowiek potrafi to docenić. Jak pani ma, i o tym jak będzie ma na imię? Za chwilę. C'est la vie, Joszko Broda, Dzieci z brodą. A my wracamy do naszego psiego tematu, ponieważ w studiu pani Agata Bachdach, dogoterapeutka. Pani Agato, co zrobić, aby każdy człowiek potrafił docenić swojego wiernego przyjaciela, jakim jest pies? Myślę, że przede wszystkim ważne jest takie wzmacnianie empatii, jeszcze jak wszyscy jesteśmy dziećmi, oraz odpowiedzialności. No niestety w naszym kraju jest dużo psów w schroniskach, a to jest po prostu wyraz tego, jak nieodpowiedzialni jesteśmy, bo pies jest przecież zależny od nas. I dla przykładu i ciekawości powiem, że na przykład w takim kraju jak Norwegia nie ma ani jednego schroniska dla psów, nie jest po prostu potrzebne, ponieważ każdy pies ma dom, a jeżeli nawet zdarzenie losowe człowiekowi się wydarza, to on robi tak, żeby ten pies miał nowy dom. A u nas w każdym mieście takie schroniska są. Co najmniej jedno, jest tak. Bardzo dużo bezdomnych psów, znajdowane są non-stop, jakieś takie biedne, porzucone. A przecież one czują. Przecież one czują, no właściwie tak jak człowiek. Nie, nie. Też potrafią czują o wiele bardziej. A nawet bardziej. Zdecydowanie bardziej. O. Bo nie dość, że czują właśnie wszystkie emocje. Ludzie, dzieci bardzo czują emocje, ponieważ, no, prawda, czujecie, jak ktoś jakoś się czuje. No nie mają tych ram, bo które mają dorośli. Mój kolega płakał i tak to musiałam się zapytać, co mu się stało, a jego kolega powiedział, że nic, a mój drugi kolega powiedział, że mu zabrał kolorowankę. A ty czułeś, że on coś... Ale to jest właśnie empatia, prawda? Julku, tak. Pamiętasz, co to takiego ta empatia? Tak, empatia to coś takiego, że empatia to coś takiego... Mhm. Nie pamiętam. Ale to coś takiego, o czym Marta powiedziała. A o co chodzi psom, jak one się kryją pod ten stół? Naprawdę chodzi im, że one się boją albo coś? Czasami się boją, ale czasami psy wchodzą pod stół, ponieważ bardzo lubią nory. Jeszcze z dawien dawna po wilkach im zostało, że uwielbiają nory, dlatego psy uwielbiają mieć swoją norę. Niektóre psy mają swoją klatkę, którą bardzo lubią, a niektóre psy mają takie swoje posłania. Widzieliście takie posłania, co mają daszek? Nie, ale ja widziałam kiedyś, jak nad morzem był pies i on kopał dziurę w piasku i tam się zagramolił. No to nie dość, że miał norę, to jeszcze mu było chłodniej na pewno. I do tego ukradł pani swój ukradł ten ręcznik. Żeby sobie miękko zrobić jeszcze. Pewnie to była też zabawa. Ale wracając do empatii i kończąc już ten temat, to jest właśnie to, o czym Marta powiedziała, że rozumie się i czuje się to, co inna osoba czuje, te emocje. I pies potrafi robić to w każdej sytuacji. I pewnie dlatego tak bardzo cierpi, kiedy jest źle traktowany. Tak, zdecydowanie. Zresztą pies nie rozumie. W tej książce bardzo fajnie zostało pokazane, jak pies myśli, jak czuje i nie rozumie, dlaczego ktoś, kto jest dla niego najważniejszy na świecie, nagle od niego ucieka, zostawiając go w lesie albo robi, no niestety, jeszcze o wiele gorsze rzeczy. I pamięta o tym, prawda? Pamięta o tym, ale nie pamięta tak, żeby się mścić, tylko pamięta o tym, że coś strasznego się stało i zawsze tego człowieka przyjmie. Tak, tak. Psy, ogromnie nawet zranione zwierzęta, no zawsze lgną do tego, żeby mieć człowieka swojego, który go będzie kochał. Będzie o tym już za moment, a czym są wyszczekane bajki. Mhm. Będzie o zajęciach logodogo i będzie o języku psim. Ale wcześniej będzie coś, oj, co Julek bardzo, bardzo lubi. Poczytajki Tadełka. Tak, i to już za chwilę. Poczytajki Tadełka. Poczytajki Tadełka. Poczytajki Tadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Tadełka. Jeśli pójdziesz o świcie do lasu, usłyszysz ptaki i mijanie czasu. Twoje serduszko jest jak szelest liści, mówi o życiu i o życiu myśli. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Jeśli pójdziesz południe nad rzekę, zobaczysz siebie i słońce na niebie. Twoje serduszko jest jak chmur odbicie. Jesteś jak woda, a woda to życie. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Pójdziesz wieczorem nad morze, powiesz w zachwycie, wiem, że jesteś Boże. Twoje serduszko jest jak poszum fali, ocala wiarę, a ona świat ocali. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, którymi dzielisz swój Coś dla dzieci i nie tylko. Inga Lewandowska zaśpiewała i nasze poczytajki zapowiedziała. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A skoro poczytajki, to opowieści o naszych ukochanych książkach. Pani Agata Bagdach opowie teraz o swojej książce z dzieciństwa. Tak, moja ulubiona książka z dzieciństwa, pani Gellner Doroty, to była Królowa Bałaganiara. I to niezgadny, jest bardzo, bardzo niezgadny dlaczego. Bardzo króciutka książeczka, w zasadzie taki wiersz, może wierszowanka. Nie pamiętam ile stron, ale mało. Myślę, że mogła mieć nawet 10. To muszę pani powiedzieć, to że mnie to nie jest... Moja najkrótsza. Moja najkrótsza miała 18. To jest widzisz? Co niedzielne pytanie, Julka. Ile stron? To jest najważniejsze, prawda? Tak. Ile to stron? Była jedna z wielu książek, które czytałam i lubiłam, ale wybrałam ją, bo ona jest jakaś taka bardzo bliska mojemu sercu i była królowej, która od której, słuchajcie, odszedł cień, bo ona tak bałaganiła, że jemu już się znudziło żyć w takim bałaganie i sobie poszedł. I jak on sobie poszedł i ona go szukała i tak bardzo za nim tęskniła, to już obiecała mu, że będzie wszystko układać, już będzie porządek i będzie wiedziała, gdzie wszystko się znajduje, byle on do niej wrócił. I tak się w pani życiu stało? Myślę, że gdzieś jest mi bliska cały czas ta książka, czyli jeżeli jest jakiś bałagan, to staram się go zawsze poukładać. Widzisz, Julku, bo książki nie tylko bawią, ale także dziennie uczą. Wiesz co, ja mam dwa koty i jednego psa, który często potem są dwa psy albo trzy psy, bo u nas różnie z tymi psami, no to trzeba tak zamiatać ze 3 razy dziennie. Mój tata czasami sprząta 2 razy dziennie, a odkurza 2 razy dziennie, plus jeszcze sprząta czasami po nas Lego, plus jeszcze okruchy z dywanu. Ojej, to strasznie sprząta. Dużo. Tak. No ja też dużo sprzątam. Dobrze, ja a możemy też o... Ostatnio 2 razy dziennie. Julku, a możemy porozmawiać o takich książkach, gdzie trochę mniej o sprzątaniu jest? Tak? No bo takie pytanie mam, czy ktoś z was lubiłby albo lubi na przykład stworzyć swój własny pokaz mody? Ja. W życiu. Ja Julku, bardzo. Ty nie. Marta, ty lubisz? Marto, a ty? Niesamowita. Pokaz technologii. Niesamowita książka. A to może technologiczna? Ponad 200 ciuchów, butów i dodatków. Proszę państwa, stwórz własny pokaz mody. Zeszyt projektów. Można oczywiście. Książka, ja nie wiem, czy to jest książka, to bardziej można właśnie powiedzieć, że to jest zeszyt projektów. Za chwilkę, poczekajcie. Cieszę się, że jest duże zainteresowanie. W środku znajdziesz szkicownik z modelkami do ubierania oraz 10 sztywnych kart, a na nich ponad 200 szablonów najmodniejszych rzeczy. Stwór z nich oryginalne stylizacje na różne okazje. I teraz proszę zobaczyć. Ile my możemy się dowiedzieć dzięki temu? Botki i rajstopki. Poproszę, pokażę. Botki na suwak, indiańskie, kozaki, trapery. Proszę, odwracamy stronę i mamy skarpety. Ile rodzajów? Nie babskie, tylko kobiece. I wcale nie kobiece, bo i dla pana, i dla pani. Nie nosisz skarpetek? Płaszcze, nie o to chodzi. Kamizelki, spódnice, zobaczcie. Balerina, militarna, jeansowa i tak ale dalej. Ale męskie na pewno też są. Swetry. I możemy popatrzeć sobie, tak? Na to wszystko. O, są okulary. I krawaty. Zobaczcie, co mamy tutaj. Każdy może też nosić, i tutaj co chce, mamy prawda? Na przykład grzeczną pankowę. Proszę bardzo, możemy ją ubrać wedle swojego uznania. Odwracamy stronę. Obklejać to można. Obklejać można, rysować można. To jest książka, zeszyt kreatywny. Kreatywny, który zostawia wiele miejsca dla waszej fantastycznej wyobraźni, dla waszych pomysłów. Jest zbroje takie niezniszczalne. No to mógłbyś, no, też, zbroja, to mógłbyś też w ten sposób tak ubrać modelkę. Ja projektuję teraz buty latające z metalu. Julku, to może ta książka cię zainteresuje. Wow. Szaty, stroje, ciuszki. Oj, chyba nie. W każdym razie, gdybyś zechciał ją, otworzyć, to dowiedziałbyś się wielu ciekawych rzeczy ze świata mody. Mamy starożytny Egipt na przykład, tak? Tam też panie i panowie chcieli być modni. Tak, wiem, turbany na głowach. Na przykład. Mamy starożytną Grecję. To nie, naprawdę mnóstwo wiedzy zawarte jest w tej książce. Starożytny Rzym. Nie interesuje technologia. Dawna Japonia. Nic do tej pory jeszcze nie? A gdybym powiedziała ci o dawnych Indiach, proszę bardzo, zobacz. A może są tam jakieś kosmiczne ubrania dla Jurka? Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. W każdym razie jest to bardzo rzetelnie przygotowane, pięknie zilustrowane, świetnie wydane i naprawdę trudno się od tej książki oderwać. Polecamy. Szaty, stroje, ciuszki. Zaraz zobaczysz. I jeszcze dwie książki. Dlaczego sztuka jest pełna golasów? Może ktoś mi na to pytanie odpowie? Bo to jest modne w tych czasach. Suzy Hołcz. Serdecznie polecam. Dlaczego sztuka jest pełna golasów i inne ważne pytania. I dowiadujemy się tutaj tak nieprawdopodobnie ciekawych historii, które tu przybliżają nas do dzieła sztuki. Co takiego? A są tutaj Klimta? A tak, proszę pana, są oczywiście. Mierzymy się z takimi pytaniami. Dlaczego to wszystko jest takie płaskie? To ja weźmę tą książkę i ja o płaskorzeźbie. Po co te wszystkie owoce? I tu mamy martwą naturę z jabłkami, pomarańczami. Boga martwą naturę. Boga, zaraz ci pokażę. Na przykład tajemnice historii. Na przykład mamy... Ciekawa. Czy... Patyczaki to sztuka. Dziwne. Dziwne, ale ciekawe, intrygujące, dobrze zilustrowane i wciągające, żeby tak do rymu było. Nie ciekawi, bo moja mama lubi Klimta. Tak, serdecznie polecamy i mamie, i tobie, Julku, bo to jest książka, którą warto byłoby, aby do ręki wzięło i dziecko, i dorosły. I ostatnia historia zaskakująca, w której najczęściej pojawia się wyraz spektakularny. To dziwna jest ta okładka. Książka pod tytułem Sam i Dave kopią dół. Mac Barnett, ilustrował John Klassen. Dziwna, wiesz, daje dużo do myślenia. Mało jest tam słów, pies. Dużo ilustracji. Nawet dwa. To chyba kot. I jest pies. I do tego tematu powrócimy już za moment. change your socks. You can feel nice and clean. When the weather changes, it can be lots of fun. When it rains, then it stops. You be nice and keen to go dancing, dancing, dancing in the sun. 'Cause tadpoles change into frogs. Water can change into clouds or rain or snow or fog. A little tiny seed can change into a weed. 'Cause we've all got to change sometimes. When you change your hat, you'll be no longer that person with the last hat on your head. When you lie down flat, you won't be that person that was standing on your head. 'Cause flying can change your perception. It can make you smile in another direction. A smile every day keeps the grumpy grumps away. 'Cause we've all got to change sometime. Yabba dabba dabba dab dab dab. When you change your socks, you can feel nice and clean. When the weather changes, it can be lots of fun. When it rains, then it stops. You be nice and keen to go dancing, dancing, dancing in the sun. 'Cause tadpoles change into frogs. Water can change into clouds or rain or snow or fog. A little tiny seed can change into a weed, as well as flying can change your perception. It can make you smile in another direction. A smile every day keeps the grumpy grumps away. 'Cause we've all got to change. Changing is strange. We've all got to change sometimes. Sometimes. A my wracamy do naszego tematu. Jakiego tematu? Psów. Tak, zagadkowego tematu związanego z psami dzisiaj. I tak sobie pomyślałam, słuchajcie, że wielu z naszych słuchaczy, spośród naszych słuchaczy, no nie tylko lubi swoje psy, ale też kocha swoje psy. I być może ktoś zechce napisać do swojego czworonoga list miłosny? Forma dowolna. A niech usłyszą te miłosne listy z naszej anteny. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No bo myślę sobie, że w tym liście mogłaby też pojawić się ogromna wdzięczność. Ja nie umiem pisać i nawet ja nie mam psa, ale mogę do mojego sąsiada, do Fifi. A no właśnie. Za co człowiek może być wdzięczny? No właśnie temu czworonogowi, pupilowi. Wydaje mi się, że przede wszystkim za to, że pies nie ocenia. Pies jak spotyka człowieka, to jemu jest wszystko jedno. Jakiego koloru skóry, jakiego wyznania, jak wygląda, czy jest pełnosprawny, czy nie, ile ma pieniędzy. W ogóle nie jest to dla niego istotne. Istotne jest, czy ma pozytywne emocje i w ogóle człowiek sam w sobie jest najbardziej ważny. I czy jest dobry, prawda? Tak, że to jest coś rzeczywiście najważniejszego dla psów. Myślę, że też z tego powodu tak wszystkie, głównie dzieci, kochają psiaki. Czy wy lubicie psiaki? Tak, one są fajne. Fajne? A jakby były taki pies, na przykład wleciał tutaj teraz, to byście były zadowolone, czy nie? Tak, by były głaskali. No, ja też bym była. Na śmierć. Wszyscy by byli zadowoleni, bo pies wprowadza dużo emocji, radości. A czy pies lubi, kiedy piłka się go przytula? Więcej. Nie. Pies nie lubi, kiedy się go przytula, tak jak my rozumiemy przytulanie. Nie lubi, jak się go całuje. One się na to godzą. Często też jest to takie zachowania nasze, które sprawiają, że temu psu jest, powiedzmy, łatwiej do nas się dostać, bo my to lubimy. Natomiast psy nie mają tego między sobą. Widzieliście kiedyś psa, który podchodzi do innego psa i tak dwoma łapami przed nimi go przytula, jak ludzie? Nie. No właśnie. A całują się psy? Tak? Nie, one się pyskami tak. One się wąchają. No właśnie, ta, to nie jest pupę, normalne zachowanie w ich repertuarze zachowań. Ja się je tak trzymam za ogon i one tak biegną i on... Nie, że je tak głaszczę za ogon. Głaszczesz? One biegną. Ogonie też nie przepadają za głaszczkaniem. A ja wiecie, gdzie lubią najbardziej? Właśnie, W jaki sposób sprawić im przyjemność, kiedy no, dobrze się zachowają? Marta i Julek pokazują. Tutaj broda też i za uchem. Za uchem, pod brodą. Za uchem, a tak po pupie? Lubią. Lubią, oj, tak nad lubią, ogonem. Lubią. Bardzo. Tak, na końcu kręgosłupa. Tak. Jak jest ogon, to na końcu kręgosłupa tak na plecach. Muszę wam powiedzieć, że mój pies... Ja tutaj. Tak. O właśnie, w tym, to jest właśnie tak, to miejsce. Muszę wam powiedzieć, że mój pies, który wabi się Mika i jest oczywiście najkochańszym, najwspanialszym psem świata. Tak każdy właściciel, każdy powie o swoim psie. No jak autobus, bo ona jest długa i wysoka i ciężka, jak autobus tak właśnie się skrada, zbliża, aby w tym miejscu ją pogłaskać. No i to lubią najbardziej. Warto o tym wiedzieć. Warto wiedzieć, szczególnie, że zwierzęta mówią i też zwierzęta, które są skrzywdzone, które się boją, one mogą źle zareagować na przytulenie i nie dlatego, że będą niefajne, będą zdenerwowane, po prostu będą się bały, jeżeli ktoś się przytuli, a one tego nie znają, bo to nie jest normalne zachowanie dla psa. Pani Agato, jaką umiejętnością, jakim zachowaniem pies zaskoczył panią najbardziej? Myślę, że najbardziej zaskoczyła mnie moja suczka, która niestety już nie żyje, ale żyła 17 lat. Taka była. I była to suczka kundelek, która kiedyś niechcący wypadła z samochodu, słuchajcie. Otworzyły się tylne drzwi bagażnika. Bardzo powoli jechał wtedy mój tata. Ona wypadła z samochodu z reklamówką na środku ulicy Puławskiej. Wiecie, jaka to wielka ulica? O, tak. Wszystkie samochody jeździły, a ona siedziała i czekała, aż po nią się wróci. Cały czas przy reklamówce siedziała i czekała. Oczywiście jak tylko mój tata zobaczył, że psa nie ma, to po nią wrócił, bo zobaczył w lusterku, że otwarte są drzwi od bagażnika tylnego, bo taka klapa wielka i ona się otworzyła. I jak wrócił, powiedział Sara, hop. I Sara wskoczyła do samochodu. Wierność zadowolona. Psa to się nazywa. Wierność tak. Psa. Psy, które przyprowadza pani do Centrum Zdrowia Dziecka, także potrafią zdziałać cuda, prawda? Zdecydowanie. I małe cuda, i takie cudeńka, i ogromne rzeczy. Centrum Zdrowia Dziecka, czyli tam, gdzie dzieciaki leżą i są chore na bardzo różne choroby. Na przykład często odwiedzamy oddział onkologiczny. Wiecie, co to znaczy? Nie. Są dzieci chore, które mają nowotwór, które mają raka. O, tak, niefajne choroby. Bardzo niefajna i niebezpieczna. I psy przychodzą sprawić im dużo, dużo radości, ponieważ jak się głaszcze psa, to wydzielają się takie specjalne hormony w organizmie, które robią szczęście. Hormony szczęścia. Hormony szczęścia. Wiecie, jak się nazywają? Nie. Endorfiny. A czy wyszczekane bajki także to... można usłyszeć wtedy? Wtedy nie. Wyszczekane bajki, logo dogo, czy integrację sensoryczną z psem robimy w Centrum Terapii Aurin na Saskiej Kępie. Polega? Wyszczekane bajki polegają na tym, że są specjalne bajki terapeutyczne, które pomagają wszystkim radzić sobie z różnymi sytuacjami. I pies ich słucha, i pies je czasami czyta. Ale też dzieci, które tam przychodzą, uczą psa języka, na przykład angielskiego. Pies nim mówi. Pies nim mówi, próbuje powtarzać te słówka, które dzieci poznają. Albo ma zajęcia logo-dogo, czyli specjalne zajęcia logopedyczne, które ze specjalistką logopedii w tym centrum właśnie. I przychodzi pies, który robi różne zabawy. Znajduje na przykład kartki poukrywane z różnymi nazwami, które trzeba potem wypowiedzieć. I on je wypowiada. I on je wypowiada. Człowiek je wypowiada. A on potem próbuje powtórzyć tak ładnie, mówiąc na przykład literę R. Umiecie powiedzieć R? R. I no, zawsze, super. I zawsze mu się to udaje. Thank you. triste? Sesame Street Playground. Jeden mały głos. No to teraz oddajmy głos naszym zagadkowym dzieciakom. Marto, panie Juliuszu, pytanie Słucham. Brzmi tak. Co my ludzie możemy zrobić dla naszych czworonożnych przyjaciół, aby nasz dom stał się najlepszym domem także dla nich? Kupić im jedzenie, zabawki i własne pomieszczenie, gdzie mogą robić, co chcą. Marto, co nie możemy wiem. Zrobić? A pani Agata Bagdach, dogoterapeutka, na pewno wie. Myślę, że przede wszystkim kochać, uczyć się ich języka, żeby dobrze rozumieć, ponieważ najważniejsze u kogokolwiek, czy człowieka, czy zwierzęcia, którego rozumieć. Kochamy, jest rozumieć, prawda? Rozumieć jego potrzeby i w związku z tym móc zapewnić, a na pewno one się niesamowicie odwdzięczą. I odwdzięczają się na co dzień, na przykład w szpitalach. Prawda? Tak, odwdzięczają się, sprawiają, że... Jak się lubią z człowiekiem, to jak człowiek idzie do pracy, to one na przykład sekretne z zagów, to jak pies odszedł, pani odszedła do pracy, poszła, to on cały dzień czekał, aż ona wróci. No właśnie, bo one bardzo, bardzo kochają i pomagają ludziom na przykład nauczyć się chodzić. Wiecie? A ja kiedyś w filmie takim widziałam, że jak pani taka psa odeszła, to ten pies ciągle piszczał i drapał drzwi. To ja mam jeszcze taki pomysł. Jeżeli jest to tylko możliwe, kiedy chcemy mieć psa, kiedy chcemy, aby pies z nami zamieszkał, to zawsze dużo lepiej jest odwiedzić najpierw schronisko, a potem pomyśleć o zakupie tego psa. Bo dopóki ktoś tak mądrze powiedział, jest choćby był jeden pies w schronisku, to warto o nim pomyśleć, zanim pomyśli się o tym, aby odwiedzić hodowlę. Serdecznie zapraszam, szczególnie, że psy w schronisku to są niesamowicie wierni przyjaciele. Pani Agata Bagdach, dogoterapeutka, odwiedziła nasze zagadkowe dziękuję studio. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Pani Marta była razem z nami, dziękuję. Pan Juliusz również. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk, mówimy, co mówimy? Do widzenia! Do usłyszenia! I zagadkowe słuchacze. Życząc tradycyjnie jakiej niedzieli. Dobrej, jakiej jeszcze? Pomerdanej niedzieli. I wyszczekanej. Już za chwilę w tym studiu Wojciech Mann, a my kłaniamy się nisko i mówimy do usłyszenia za tydzień. Za tydzień z Wrocławia. Nie macie? A my będziemy na pewno. I podziwię, jak wysoko płonie twój sen. Teraz jasny dom, a jeszcze ciemniejsze tło. Oto jasny dom, lunarna skroń. Autopromocja. Jeśli ktoś nosi nazwisko Riedel, to prawie wszyscy zwracają uwagę na jego głos. Ale Sebastian, bo tym razem o nim mowa, jest także doskonałym gitarzystą, o czym będzie okazja się przekonać, bowiem zespół Cree i Sebastian Riedel wystąpią w programie trzecim. Początek transmisji dziś o 19:00. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.